oczekuję, ktoś na pierwszym zobaczy, co chce. Co się tam dzieje, czy jest bardzo źle? Kto bierze górę i w ogóle kto się bije? Czy gdy ktoś zabity może jeszcze ożyje? Siódme doigrasz się. Te małpy zawłaszczyły wszystko, co wyżej jest. Czy nie masz zainteresowań, co w twoim bloku może się wydarzyć widoczne gołym okiem? Czemu, ach, czemu, ach, czemu ty dręczysz mnie? Czemu, ach, czemu, ach, czemu przecież mi źle? Czemu, ach, czemu, ach, czemu ty krzywdzisz mnie? Na szóstym zbliżają się. Jeśli się nie okopiemy, będzie bardzo źle. Nawał obowiązków nie zwalnia od porządku. Cisnuje będą na piątym w okolicach piątku właśnie. A tak, a tak. Mówisz, nie reagowałem, to może być źle. Ci nic po nie zawłaszczyli naszej izby dwie. A ty nie bacząc na to, co tutaj ma miejsce, dręczyć mnie byś pragnęła wiecznie. Czemu, ach, czemu, ach, czemu ty dręczysz mnie? Czemu, ach, czemu, ach, czemu przecież mi źle? Czemu, ach, czemu, ach, czemu ty krzywdzisz mnie? Marzenia swoje miej. Też. Tak, słucham. Znaczy słucham, to dużo powiedziane. Ja tutaj słyszę tylko taki noise generalnie i czasami jakieś słowo da się dawie. Dobra. Thank you.